Injil Yohanes bab 17. Kaya mangkono mau pangandikane Yesus. Panjenengane banjur tumenga marang langit sarta matur, "Duh Rama, sampun tumugi wancinipun. Mugi putra paduka kaluhurna, supados putra paduka ngluhuraken paduka. Kados dene anggen paduka sampun maringi pangwaos, mengku sawarnining agesang dateng sang putra. Maka tenugi sang putra inggih badhe maringi gesang langgeng dateng sadaya ingkang sampun paduka paringaken dateng sang putra. Wondene gesang langgeng menika menawi tiyang sami wanuh dateng paduka Allah ingkang sejatos sarta dateng Yesus Kristus utusan paduka. Kawula sampun ngluhuraken paduka wonten ing bumi, sarana anggen kawula sampun ngrampungaken pakaryan ingkang paduka paringaken dhateng kawula supados katindakaken. Dene samenika Duh Rama, mugi paduka ngluhuraken kawula wonten ing ngarsa paduka piyambak kanthi kaluhuran ingkang sampun kawula darbeni ing ngarsa paduka saderengipun jagat tinalesan. Kawula sampun medharaken asma paduka dhateng para tiyang ingkang paduka paringaken dhateng kawula saking jagat. Tiyang-tiyang menika kagungan paduka sarta sampun paduka paringaken dhateng kawula saha sampun sami ngestokaken pangandika paduka. Samenika sampun sami mangertos bilih sadaya peparing paduka dhateng kawula menika pinangkanipun saking paduka. Amargi sadaya pangandika ingkang paduka paringaken dhateng kawula menika sampun kawula tampekaken dhateng tiang-tiang wau saha sampun dipun tampeni. Menapa dini sampun sami mangertos saestu bilih kawula mijil saking paduka lan sami pitados bilih paduka ingkang ngutus kawula. Kawula ndongaaken tiang-tiang menika sanes jagat ingkang kawula dongaaken, nanging tiang-tiang peparing paduka dateng kawula. Awit tiang-tiang menika inggih kagungan paduka, lan sadaya gadahan kawula inggih kagungan paduka, sarta kagungan paduka inggih gadahan kawula. So kawula sampun kaluhuraken wonten ing tiang-tiang menika. Kawula sampun boten wonten ing donya malih, nanging tiang-tiang menika tasih wonten ing donya tuwin kawula sowan dhateng ngarsa paduka. Duh Rama ingkang suci, tiang-tiang menika mugi paduka reksa wonten ing asma paduka. Inggih menika asma paduka ingkang sampun paduka paringaken dhateng kawula supados tiang-tiang wau sami dados satunggal kados dene paduka kalian kawula. Salaminipun kawula nunggil kalian tiang-tiang menika kawula ingkang ngreksa wonten ing asma paduka ingkang sampun paduka paringaken dhateng kawula. Kawula sampun jagi tiang-tiang menika lan boten wonten tiang setunggal kemawon ingkang ical, kajawi namung tiang setunggal ingkang sampun pinas dirisa supados kayektosan surau sing kitab suci. Nanging samangke kawula sowan dhateng ngarsa paduka lan kawula ngaturaken sadaya menika ing salebetipun kawula taksih wonten ing donya supados kabingan kawula wonten ing tiang-tiang wau sangsaya sampurna. Tiang-tiang wau sampun kawula sukani pangandika paduka lan sami dipun sengiti dening jagat amargi pinangkanipun boten saking jagat, kados dene pinangka kawula menika inggih boten saking jagat. Kawula mboten nyuwun supados tiang-tiang wau kapundhuta saking donya, nanging supados paduka reksa saking biawon. Tiang-tiang wau pinangkanipun mboten saking jagat, kados dene pinangka kawula menika inggih mboten saking jagat. Mugi sami paduka suciaken ing kayektosan, inggih pangandika paduka menika kayektosan. Kados dene paduka sampun ngutus kawula dhateng jagat, makaten ugi kawula inggih ngengken tiang-tiang wau dhateng jagat. sarta kawula nucikaken badan kawula kangge tiang-tiang wau. Supados ugi sami sinucikaken ing kayektosan. Boten namung kangge tiang-tiang menika kemawon anggen kawula ndedonga. Nanging ugi kangge tiang-tiang sanesipun ingkang sami pitados dhateng kawula. Margi saking piwucalipun tiang-tiang wau. Supados sadaya sami dadosa satunggal. Kados dene paduka Duh Rama wonten ing kawula. Sarta kawula wonten ing paduka. Murih sami dadosa satunggal ing paduka lan kawula. Supados jagat pitados bilih paduka ingkang ngutus kawula. Kawula sampun nyukakaken kamulyan ingkang paduka paringaken dhateng kawula, dhateng tiang-tiang menika. Supados sami dados satunggal. Kados dene paduka lan kawula inggih dados satunggal. Kawula wonten ing tiang-tiang menika sarta paduka wonten ing kawula. Supados sampurno anggenipun dados satunggal. Sarta supados jagat mangertos bilih paduka ingkang sampun ngutus kawula. So bilih paduka nresnani tiang-tiang menika kados dene anggen paduka nresnani kawula. Duh Rama ingkang dados pikajeng kawula. Kawula wonten ing pundi kemawon. Tiang-tiang menika tansah nunggila kalian kawula. Inggih menika tiang-tiang ingkang sampun paduka paringaken dhateng kawula. Supados sumerep dhateng kamulyan kawula. Ingkang sampun paduka paringaken dhateng kawula. Awit paduka tresnani kawula wiwit saderengipun jagat tinalesan. Duh Rama ingkang adil. Jagat menika pancen boten wanuh dhateng paduka. Nanging kawula wanuh dhateng paduka. Sarta tiang-tiang menika sami mangertos bilih paduka ingkang sampun ngutus kawula. Menapa dene asma paduka sampun kawula sumerepaken dhateng tiang-tiang menika. Sarta inggih badhe kawula sumerepaken. Supados katresnan ingkang paduka paringaken dhateng kawula menika wonten ing tiang-tiang menika. Sarta kawula inggih wonten ing tiang-tiang menika.